بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، اليوم ni majlis ya kumi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndani ya markazi hii, markaz Umar ibn Khattab. Kama ilivyokuwa ada na kawaida, kwamba kwa muda wa siku 20 tunakuwa na majalis mbalimbali za kukumbushana na kuelekezana, kufundishana mambo yanayofungamana na dini yetu. Kwa leo tuko naye na akhi ya Sheikh Khamisi ibn Abdullah Jinnah. Khamisi Abdullah Jinnah kutoka Majoye katika markazi Safina. Leo ndio atakuwa nafasi yake na uwanja wake kwa ajili ya barnamiji hiyo. Naam, Sheikh Jinnah, barakallahu fika, fadhali ya akhi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون الكرام، نحن في شهر رمضان، الشهر المبارك، فلا بد أن نراعي حق هذا الشهر. دوزانغوني وكسلام تبقى كمويزي ورمضان مويزي وليوبالكيوة كوني لزيمة كتونغ حقي زمويزي هو كما لفيوسيما متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديثي aliyoipokea al-Imam al-Bukhari wa ghayru na wengineo katika imma wa hadith, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: yule ambaye hakuweza kuacha kauli za zuhur. Na wakatafsiri ahlul ilmi qawlu zuhur: kullu kalami batilin mailin anil haq, kila maneno ya batili ambayo yamepinda kunako haki. Huo ndio muradi wa qawlu zuhur. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule ambaye hakuweza kuacha maneno ya batili, wal amala bihi, na vitendo vya batili, wal jahala, na as-safa. Baadhi ya ahlul ilmi wanasema al jahal muradi wake ni as-safa, mambo ya kipumbavu, na wengine katika ahlul ilmi wakasema muradi wake jamiu almaasi, maasi yote, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema: innama at-taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala. Kwa hiyo ikaonesha kila maasi ni ujinga. Mujahid rahimahullah katika kutafsiri aya hii akasema: kullu asin fahuwa jahil, kila mwenye kufanya maasiya huyu ni jahil, kwa sababu kwa ajili ya ujinga wake ndo akafanya maasiya. Kwa hiyo kutokana na aya hii wakatafsiri baadhi ya ahlul ilmi aljahl muradi wake maasi yote. Kwa hiyo asiyeweza kuacha maneno ya batili na vitendo vya batili na maasi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, Allah hataki kuacha kwake kula na kunywa. Alhaja almuradu biha alirada, Allah hataki kuacha kwake kula na kunywa kwa sababu si lengo la kufunga kujizuilia kunako kula na kunywa na nikaa, bali lengo la kufunga kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa hiyo lengo ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ikiwa mtu atafunga lakini si mwenye kulifikia au kuliendea lengo hili, basi kufunga kwake kunakuwa hakuna faida, kwa sababu imefaradhishwa somu kwa makusudio maalum na lengo maalum. Kwa hiyo lazima tuupe haki yake mwezi huu, na wala tusifunge kwa mazoea na ada, matokeo yake tukawa ni wenye kupata hasara kwa kupitiwa na masiku haya ya Ramadhani, lakini tukakosa lile lengo ambalo kwalo ikafaradhishwa au ikafanywa sheria ibada hii. Wanasema ahlul ilmi kuhusiana na faida za hadithi hii kama ambavyo al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah katika Fathu dhil Jalali wal Ikram akitaja faida ambazo zinapatikana katika hii hadithi, akasema miongoni mwa faida zake bayanu hikma min mashru'iyyati siyam. Katika hadithi hii kuna faida ya kubainishwa hikma ya kufaradhishwa au kufanywa sheria ibada ya kufunga. Wa hiya ijtinabu hadhihi al-ashiya' ath-thalatha, hadhihi al-ashiya' ath-thalatha, na lengo lake ni kubainishwa haya mambo matatu, yani watu wajiepushe na haya mambo matatu: qawlu zur wal amalu bihi wal jahl. Kwa hiyo funga imefanywa kuwa ni sheria, si kwa ajili ya watu wajizuilie kula na kunywa na mfano wa vitu kama hivyo, bali ni kwa ajili ya kujiepusha na hivi vitu vitatu, ili afikie katika lengo la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa sababu attaqwa ni ijtinabu imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi, takwa ni kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo. Kwa hiyo ikiwa mtu hakuweza kuacha makatazo, basi lengo la kufunga litakuwa limekosekana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya. Kwa hiyo faida ya kwanza tunayoipata katika hii hadithi, bayanu hikmati min mashru'iyyati siyam wa hiya ijtinabu hadhihi al-ashiya al-thalatha. Faida ya pili inayopatikana katika hadithi hii, ma'rifatu al-insan qadra ni'mati Allah jalla wa ala alayhi, li'anna al-insana la ya'rifu qadra an-ni'ma illa bi dhiddiha kama yuqalu fa bi dhiddiha tatabayyanu al-ashiya. Faida ya pili anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah, ni mwanadamu kufahamu kiasi cha neema za Allah tabaraka wa taala juu yake, fil akli washurbi wanikah, neema ya kula kunywa na ndoa ikiwa mtu ameoa, kwa sababu mwanadamu kwa kawaida hawezi kufahamu kiasi cha neema isipokuwa kwa kinyume chake. Ili afahamu kiasi cha neema ya kula, maana yake ashinde na njaa. kadhalika hawezi kufahamu neema ya kunywa isipokuwa atakapokaa na kiu, kwa sababu usemwa fa bidhiddiha tatabayyanu al-ashiya, kwa kinyume chake ndio vitu vinakuwa wazi. Kwa hiyo kutokana na kufunga akajizuilia Muislamu na haya mambo matatu aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba asiyeweza kuyaacha haya Allah tabaraka wa taala hataki kuacha kwake kula na kunywa. Na hii haimaanishi kwamba asiyeweza kujizuilia na kaulu zuri wal amal bihi wal jahl, kwamba yeye afungue asifunge kwa sababu hawezi kuacha vitu hivi, la bal almuradu at-tahdhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha kwamba watu ili waweze kufaidika na kunufaika na saumu, basi lazima wajiepushe na mambo haya. Haina maana asiyeweza kujiepusha basi huyo asifunge, si hivyo. Kwa hiyo faida ya pili ni kufahamu kiasi cha neema za Allah tabaraka wa taala kwetu sisi katika kula, kunywa na ndoa, kwa sababu mambo haya hayawezi kufahamika kwa mwanadamu isipokuwa atakapokuwa amefahamu kinyume chake. Kwa hiyo kwa kufunga tukajizuilia na mambo haya, tunajua kiasi cha hizi neema. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingine aliyopokea al-Imam an-Nasa'i na wengineo katika aima, anasema rubba sawimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju', huenda mwenye kufunga hana yeye katika kufunga kwake isipokuwa njaa. Katika riwaya ya Imam Ahmad katika Musnad, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kam min sawimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Imekuja kwa kam al-khabariya allati tufidu al-kathira, maana yake wengi katika wafungaji hawana katika kufunga kwao isipokuwa kushindana njaa, ndio nyingine na kiu. Al-Imam As-Sanani katika At-Tanwiru sharhu jami'i al-jami'i as-saghir anasema muradi wa hii hadithi rubba sawimi laysa lahu min siyamihi illa al-ju', anasema hadha al-hadith mahmulun ala man lam yukhlis an-niyya. Hadithi hii inachukuliwa kwamba huenda mwenye kufunga hana anachokipata katika funga yake isipokuwa njaa na kiu, huchukuliwa kwa yule mwenye kufunga ili hali hakuitakasa nia yake, ikawa ni ada tu na desturi. Na ndio maana imekuja katika hadithi man sawama ramadhana imanan wa ihtisaba, iman na kwa kutaraji ujira, kuonesha kwamba masala ya nia yanazingatiwa kiasi kikubwa katika hii ibada kama ilivyokuwa ibada zingine. Kwa hiyo anasema hadithi inachukuliwa kwa yule ambaye lam yukhlis niyya au la yatajannab qawla az-zur wal kadhib wal buhtan wal ghiba wa nahwaha min al manahi, au inachukuliwa yule ambaye hakuweza kujizuilia na maneno ya batil, kadhalika vitendo vya batili na maasi na mengineyo katika mambo yaliyokatazwa. Anafunga lakini yeye hawezi kujizuilia na yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyakataza. Tu anafunga tapeli, riba, mwizi, dhalim, na yuko ndani ya somo. Kama wanawake hakuna hijab, hakuna swala, na yuko ndani ya somo. Kwa hiyo uchukuliwa hii hadithi, huenda mwenye kufunga hana anachokipata katika kufunga kwake isipokuwa njaa na kiu, kwa mtu wa sampuli hiyo ambaye hakujiepusha na yale ambayo somo imeletwa ili iwe ni tadriji, ni mzoezi, ili mtu aweze kufikia katika takwa, aweze kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala na kujiepusha na makatazo. Kwa hiyo ikiwa mtu ndani ya hizi siku 30, siku ambazo mashaitani wamefungwa, milango ya moto imefungwa, milango ya pepo imefunguliwa, hakuweza kuikontrol nafsi yake katika kuisukuma katika taati, na wale hakuweza kuizuia nafsi yake katika maasi, basi funga yake haina faida, na baada ya Ramadhani huyo mtu hali yake itakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo lazima tufahamu kwamba saum imefaradhishwa kwa malengo maalum, na wala si kujizuilia kula na kunywa na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo tujitahidi kuupa haki yake mwezi huu. Kila siku zinavyosogea, hebu ipime nafsi yako na ichunguze kunako malengo ya kufunga. Isiwe unahesabu kama walivyokuwa watu wengi, chungu cha 10, cha 11, cha 9, anahesabu masiku ya Ramadhani, wala haiangalii nafsi yake namna gani katika yale malengo ambayo kwayo somo ya Ramadhani ikafaradhishwa, wala haangalii na wala hashughuliki. Kadri masiku yanavyosogea, akawa anajiandaa yeye na familia yake kwa ajili ya mambo ya sikukuu, namna gani watakula, namna gani watavaa vizuri, na mengineyo katika mambo ya kiulimwengu. Huyu anaona ndio amefaulu katika kufunga kwake, na wale hakai akajiuliza na kujipekua yale malengo ambayo kwayo somu ya Ramadhani imefaradhishwa, yeye namna gani ameyaendea, au yeye namna gani ameyafikia. Kwa hiyo man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, asiyeweza kujizuilia na kauli za batili, matusi, usengeli na mengineyo katika makosa yanayotokana na ulimi, wal amal bihi kadhalika na maasi ya kiujumla, basi huyo Allah tabaraka wa taala hashughuliki na kuacha kwake kula na kunywa, kwa sababu sio lengo, bali lengo ni kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo namna gani wewe unaonekana katika hili lengo? Kipimo ni katika haya masiku machache ya Ramadhani. Haya ndio yatakuonesha picha ya uhalisia wa saumu yako. Ikiwa ndani ya Ramadhani haukubadilika, ikiwa ndani ya Ramadhani haukuweza kufika katika hili lengo, basi ujue nje ya Ramadhani hatari yake itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kutumia vizuri haya masiku ambayo Allah tabaraka wa taala ametujalia kuyafikia, na atuhifadhi kadhalika, atujalie tuweze kuimaliza hii Ramadhani na kuweza kuyafikia yale malengo ya Ramadhani. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.